Aku isih tresno kowe nganti tekan esok kapan seliramu tetep ning atiku senajan kowe ora iso dadi sing tak karepke nganti mati kowe tetep ning ati. Saksi setiaku mung kanggo kowe sing neng atiku ra bakal iso ilang senajan kowe nglarani aku. Satenane ati loro nanging gede tresno iki luwes seko citra janjimu neng aku wes tak rasake wae kuwi kabeh mergo kowe. Aku isih tresno kowe nganti tekan esok kapan seliramu tetep ning atiku senajan kowe ora iso dadi sing tak karepke nganti mati kowe tetep ning ati. Janjimu nek aku ra bakal lungo ninggal cerita loro tapi nyatane kowe ora iso njoko rasa iki nganti pungkasane urepku. Tenane atiku loro nanging gede tresno iki luwes seko citra janjimu neng aku wes tak rasake wae kuwi kabeh mergo kowe. Tresno kowe nganti tekan besok kapan seliramu tetep ning atiku senajan kowe ora iso dadi sing tak karepke nganti mati kowe tetep ning ati. Aku isih tresno kowe nganti tekan esok kapan seliramu tetep ning atiku senajan kowe ora iso dadi sing tak karepke nganti mati kowe tetep ning ati. Nganti mati kowe tetep